بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الصلاة شروع. نو د اذان اړوند ځینې مسایل په مخکې درس کې بیان شوي وو، احادیث بیان شوي وو، فواید ذکر شوي وو. نو اوس په دې درس کې نور مسایل هم بیانیږي، خو یوه خبره د مخکې درس اړوند بیانوم، هغه دا چې آیا د مرتد مؤذن د اذان جواب شته و که نه. نن سبا چې ډیری خلک د اسلام په نواقضو کې اخته دي، خو بیا هم ځینې اعمال کوي لکه اذان، لمونځ، اقامت او داسې نور. نو د داسې خلکو د عبادت حکم په ځانګړې توګه د اذان حکم یې پیژندل ضرور دي، دې لپاره چې د الله تعالی بندګي په صحیح طریقه وشي. نو د مرتد د اذان په اړه علماو ویلي دي چې صحیح نه دی، او نه هم جواب صحیح دی، ځکه اذان چې د کومو حکمتونو او اهدافو له وجې مشروع شوی دی، هغه حکمتونه او غایې د مرتد په اذان کې نه موجودیږي. امام نووي رحمه الله د اذان په حکمتونو کې وایي، علماو ذکر کړي دي چې د اذان څلور حکمتونه دي: د اسلام د شعار اظهار، او د توحید د کلمې اظهار، او د منځ وخت په داخلېدلو خبر ورکول، او د هغې د ځای خبر ورکول، او خلک جماعت ته رابلل. حافظ ابن حجر وای، اذان سره له کمو الفاظو د عقیدې په مسایلو مشتمل دی، ځکه چې د الله تعالی د لوی والي نه شروع کړې ده چې د الله تعالی په وجود مشتمل دی، او د هغه په کمال. بیا ورپسې د الله تعالی توحید راوړی دی او شریک یې نفي کړی دی. بیا د رسالت اثبات د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره کړی دی، او بیا یې خاص طاعت ته دعوت ورکړی دی وروسته د رسالت د ګواهۍ نه، ځکه طاعت به یوازې د پیغمبر له طرفه موږ ته راپیژندل کیږي. بیا یې کامیابۍ ته خلک رابلل دي چې هغه همیشه پاتې کیدل دي د الله تعالی په نعمتونو کې، او په دې کې اشاره د قیامت ورځ ده، او بیا یې بیرته د تاکید لپاره ځینې الفاظ راګرځولي دي. الغرض دغه غایات او حکمتونه چې موږ وګورو، نو د مرتد په اذان سره لاسته نه راځي، نو له دې وجې جواب یې مشروع نه دی. همداراز د مؤذن په شرطونو کې که فکر وشي، نو په مرتد کې دغه شرطونه نه موجودیږي. لکه د مؤذن لپاره علماو یو څو شرطونه ذکر کړي دي چې تر ټولو کې مهم شرط اسلام دی، او نور شرطونه هم شته لکه نارینه، عاقل، ممیز، ناطق، او ظاهري عدالت، چې دا شرطونه مالکیو، شوافعو، احنافو او حنابلو ذکر کړي دي، او نور ائمو هم ذکر کړي دي، اقوال نه را نقلو. نو دا چې په مرتد کې تر ټولو اهم شرط چې اسلام دی هغه نشته، نو اذان هم مشروع نه دی، او اجابت هم مشروع نه دی. نو دا د مخکني درس اړوند یوه فایده وه چې دلته یادونه مهمه وه. والله تعالی اعلم. نو اوس بل باب راوړي وای: باب فضل الاذان وهرب الشیطان عند سماعه. باب دی په بیان د فضیلت د اذان کې، او د شیطان د تښتېدلو په اړه په وخت د اوریدلو د اذان کې. نو په دې باب کې د اذان فضیلت بیانیږي، او د شیطان حال بیانیږي چې کله اذان شروع شي نو شیطان په کوم حال کې. نو حال یې دا دی چې دا تښتي او منډې وي، ځان د اذان د ځینه اوباسي، لرې تښتي. نو امام مسلم رحمه الله حدیث راوړی دی، وای: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال د طلحي بن يحيى نقل لي چاغي د خپل ترن نقلي اغوي: كنت عند معاوية بن ابي سفيان، زد معاوية بن ابي سفيان سروما، فجاءه المؤذن يدعوه الى الصلاة. نو مؤذن تراغي چي منذر بلا، فقال معاوية، نو معاوية رزلان هاويل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لديش فرمائلي: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أذان كون كي بدأ أقدوس تنو ولي دي قيامت بورزا. أطول الناس أعناقا دا زكا چه دوي تبالا طلاب عام خلق يوزانگر عزت ورکري، لدي أمالا چه دا أذان وزيبي إجرا كولو فزيلت بيت الله سكري. نو دا پا حقيقت بنا دي، او داسې معنی هم شوي چې دوی به د نورو خلکو په نسبت د الله تعالی د رحمت ډیره تمه لري، او ډیر به ورته سترګې په لاري. د حدیث ځینې فواید: اول، حدیث د اذان په فضیلت دلیل دی چې مؤذن ته به الله تعالی د قیامت په ورځ عزت ورکوي. خو دلته سوال دا دی چې سره له دغومره فضیلته نبی علیه السلام ولې په خپل اذان نه دی کړی؟ نو قرطبي رحمه الله د دې په ځواب کې ویلي دي: د نبی علیه السلام د اذان نه کولو یو عذر دا دی چې اذان د رسالت په ګواهۍ مشتمل دی، او دویم قول دا دی چې اذان په حی علی الصلاه و حی علی الفلاح مشتمل دی. نو که نبی علیه السلام کړی وی، بیا به اجابت په هغه چا هم فرض وی چې حاجت او ضرورت یې، ځکه دا امر دی، نو هیچ چا ته به وروسته پاتې کیدل جایز نه وی. او دریم قول پکې دا دی چې نبی علیه السلام د مسلمانانو په کارونو کې مشغول و، نو ځکه اذان نه دی کړی او همدا قول صحیح دی. عمر زنانو پخپله د دې تصریح کړی د ویلي دي لولا الخلافتو لأذنتو، که چیرې د خلافت کارونه نه وی نو ما به اذان کړی وی. نو امام قرطبي رحمه الله چې دا کم قول صحیح کړی دی همدغه په دې اړه صحیح دی. نو نبی علیه السلام او نورو خلفاو چې اذانونه نه دي کړي له دې امله چې د خلافت په کارونو مشغول وو او د مسلمانانو غټ غټ کارونه ور په غاړه وو. ځکه خو عمر رضی الله عنه ویلي دي لو اطقت الاذان مع الخلافه لاذنت، که چیرې زما طاقت وی چې د خلافت د کارونو سره زه اذان هم وکم او دا وظیفه هم اجرا کړم لاذنت، نو ما به اذان کړی وی. دا اثر ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې راوړی دی. دویمه فایده په دې حدیث سره هغه چا استدلال کړی دی چې وایي اذان د امامت نه غوره دی، چې دا قول له حنابله و دی او د شوافعو په نزد هم دا راجح قول دی. دوی استدلال په حدیث د باب کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه، اذان کوونکي به د قیامت په ورځ د اوږدو څټونو والی، یعنی الله تعالی به ورته یو خاص عزت ورکړی. دویم استدلال یې په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کړی دی چې په هغې کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين، رواه ابو داود والترمذي. وی امام چې دی دا زامن دی او مؤذن چې دی دا امانتدار دی. یا الله ته هدایت وکړه امامانو ته او بخښنه وکړه مؤذنینو ته. د غوروالي وجه دا ده چې امانت د ضمانت نه غوره دی، ځکه امانتدار خپل کار په خپلې خوشحالۍ سره سرته رسوي او لازم ورباندې نه، خو په زامین باندې خپل کار سرته رسول لازم وي. دریم دلیل په روایت د ابو سعید رضی الله عنه کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شيء الا شهد به يوم القيامه، رواه البخاري. د مؤذن اواز انسان او فیران او هیڅ یو شی نه اوري مګر د قیامت په ورځ باندې به ورته ګواهي کوي. څلورم په حدیث د ابو هریره کې دي نبی علیه السلام فرمایي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. وی که چیرې خلک پوهېدلی په هغه ثواب باندې چې په اذان کې دی او په اول سب کې دی، بیا دوی ورته لار نه پیدا کولی مګر دا چې په خپل منځ کې قرآن اندازي وکړي، نو دوی به خامخا په خپل منځ کې قرآن اندازي کړی وی په دې. نو دا خو د اول قول والاو دلایلو. دویم قول دا دی چې امامت افضل دی د اذان نه. دا قول د احنافو مالکینو او د شوافعو یوه وجه او د حنابلو څخه یو روایت دی. دوی استدلال په حدیث د مالک بن الحویرث سره کړی دی چې نبی علیه السلام موږ ته وفرمایل اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، رواه البخاري. وی کله چې د مونځ وخشي نو په تاسو کې د یو کس اذان وکړي او مشر دې په تاسو کې امامتي وکړي. د فضیلت وجه دا ده چې امامت لپاره غوره او کامل کس انتخابیږي، خو په مؤذن کې دا شرط نه دی ویلی. دویم دلیل نبی علیه السلام او د هغه نه وروسته خلفاو اذان نه دی کړی، حال دا چې دوی به هغه کارونه کول چې تر ټولو به غوره و. نو دلیل شه چې امامتي د اذان نه غوره ده. خو اولنی قول راجح دی چې مؤذن په امام غوره دی، دا ځکه چې د دې قول والاو دلایل قوي دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وای واما امامه النبي صلى الله عليه وسلم وامامه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فكانت متعينه عليهم، وی هر چې د نبی علیه السلام او د خلفاء راشدون امامت و نو دا په دوی باندې فرض و. فانها وظيفه الامام الاعظم، ځکه امامتي چې دی دا د امام اعظم وظیفه ده. ولم يمكن الجمع بينها وبين الاذان، خو د امامت او د اذان ترمنځ جمعوالی ممکن نه و. فصارت الامامه في حقهم افضل، نو د دوی په حق امامت دا غوره شه من الاذان د اذان نه. لخصوص احوالهم د وجد خاص حال دوی نه. وان كان لاكثر الناس الاذان افضل، که څه هم د ډیرو خلکو په حق اذان غوره دی. نو حاصل د دې اقوالو دا شه چې اذان په عامه اوقاتو کې د امامت نه غوره دی. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال عيسى بن طلحة نقل لداوي سمعت معاوية يقول ماذا معاوية رزل عنه نوارد الشويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى إليه بمثلهم دغشان حديث ويلده. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جابر رضي الله عنه نقل لدواي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د نبی صلى الله عليه وسلم نوریدلی دی چې فرمایلی ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاه شیطان چې کله اذان واوري ذهب نزی حتى يكون مكان الروحاء تر دې چې د روحاء اندازې ته ورسیږي. قال سليمان سليمان ویلی دی فسألته عن الروحاء ما د هغې نه د روحاء په اړه پوښتنه وکړه فقال نو ویله هي من المدينة 36 ميلا دا د مدینې نه 36 میله لرې دی. له حدیث د الفاظ وضاحته اذا سمع النداء بالصلاة یعنی کله چې اذان واوري حتى يكون مكان الروحاء روحاء د یو ځای نوم دی د مدینې نه 36 میله لرې مسافه کې پروت دی، نو دا ډیره لرې مسافه ده او دا د ډیرې ویرې او اثر له وجې دغومره لرې ځي. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد دعمشنا ذا حديث ببل إسناد سرهم نقل لي. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة دا أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي عن النبي صلى الله عليه وسلم تغيد النبي عليه السلام نقل لي قال النبي عليه السلام فرمائي لدي إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة يقينا شيطان جكلا أزان واوري أحال له ضرات نحيل وقيشي دا أغي ودا أزان أوريد له ترمنز ضرات دا باد وتلا حتى ترديبور لا يسمع صوته چي ونوري أواز دا أزان فإذا سكت کله چې مؤذن چوب شي رجع نو بیت را ګرځي فوسوسه وسوسه چي فاذا سمع الاقامه کله چې اقامت واوري ذهب لاړ شي حتى تر دې پورې لا يسمع صوته چې د اقامت اواز ونوري فاذا سكت کله چې چوب شي رجع را ګرځي فوسوسه به وسوسه چي له دورات دورات په زمده دوات سره ده د انسان نه باد وتل چې اواز هم ورسره خو آیا د شیطان په اړه دا لپس په حقیقت بنا دی او کنه نو دې کې یو قول دا دی چې دا په حقیقت بنا دی او همداسې کیږي، او دویم قول دا دی چې دلته حقیقت مراد نه دی بلکې دا کنایه ده د ډېرې تیښتې او ویرې نه. ابن رجب وایي ودرات الشیطان محمول علی ظاهره عند کثیر من العلماء وایي د شیطان نه باد وتل دا په خپل ظاهر حمل دی د ډېرو علماو په نیز ومنهم من تأوله ولا حاجة لذلك او ځینې په دې کې تاویل کړی دی خو تاویل ته هیڅ اړتیا نشته دی. نو حاصل هم داشه چې دغه لپس په خپل حقیقت بنا دی. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال دا ابو هريره رضي الله عنه نقل دوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی اذا اذن المؤذن كلچ مؤذن اذان کی ادبر الشيطان نو شیطان شاو گرزی وله حصاص پداس حال کی چې باد تروانی حصاص دا هم دغه باد وتلو ته وایي چې اواز هم لري او دویم قول دا چې دا تیزی منډي او تیزی ته وایي. حدثني اميه بن مستوام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال سهيل نقل لي داوي ارسلني ابي الى بني حارثه زخبل بلار بنو حارثه وتولي قلما قال نواي ومعي غلام لنا او ما سر از منگی و غلام همو او صاحب لنا یایداسی ویلی چی ما سر از منگی و ملگره همو فناداه منادی ناغت آوازو که یواز کون که من حائط دیو باغن باسمه بخبل نمسر قال نداوای و اشرف الذي معی و احکارش حق کس چی دا ما سر و علی الحائط دا غباغتا فلم یرا شیئا نهید شی منلی دا باغتا ربنا و تاوازو شخو لیکن چی پامی و کنسو کی منلی دا فذكرت ذلك لأبي نماذا حال خبل بلارت بيانك فقال نغيرة ويل لو شعرت أنك تلقى هذا كتير تزبوية ويتشت دي حال سر مخكيغي لم أرسلك نتما نليغلي ولكن إذا سمعت صوتا لكن كلتش تداسي ووازوري فنادي بالصلاة نؤذانك فإني سمعت أبا هريرة يقينا ما أريد اللي دا أبو هريرة رزل عن هنا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چه ده نبي عليه السلام حديث بيانو أنه قال چه غفر ما يلدي إن الشيطان إذا نودي بالصلاة يقينا شيطان چه ده كلا چه أزان وشي ولا نقرزي وله حصاص بداس حالك چه بات رواني إن تختي شارعي أو تختي بات رواني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي يقين النبي صلى الله عليه وسلم فرمي لي دي إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان كلاش أزان وشين وشيطان شاو قرزي له ضرات كبات رواني حتى لا يسمع التأذين ترديك أزان ونوري فإذا قضي التأذين أقبل كلاش أزان سرت ورسيق وبير ترازي حتى تردي بوري إذا ثويب بالصلاة كلاش إقامة وشيد منزبار أدبر نبيشاكي أو تختي حتى تردي بوري إذا قضي التثويب كلاش إقامة مسرت ورسيق أقبل نبير ترازي حتى يخطر بين المرء ونفسه ترديك وسوسيئة دا إنسان بزركي يعني دا إنسان أو دا غيد خشو ترمنس حيل وقيكي يقول له ارتواي اذكر كذا واذكر كذا بلان كي كار راياتك بلان كي خبر راياتك لما لم يكن يذكر من قبله أغا خبر وتيادي چي مخي ورتيادي نوي حتى تردي بوري يظل الرجل چي گرزي دا سره ما يدري كم صلى نپويگي چي سمر منزي کرده يعني دي حتى ورسيگي چي دا منز أغا ركاتونا ورتهم بلوم نيجي سو ركات منز موك دا حديث دا الفاز وزاحت حتى إذا ثوب بالصلاة أدبرا ثوب دا مجهول سغدا دا سابانا دي چي پمانا دا ورگرزي دلو دي ودلتا تي اقامت مراد دي زكا اقامت كون كي بيهم دا خلقو بلاني ترا گرزي ورست لاغا چي خلقی پازان سرهم منز سرا بليلي وي او دا مسلم په بل روایت کې په دې تصریح هم شوی چې د تصویب نه اقامت مراد ده نبی علیہ السلام فرمای فإذا سمع الإقامة ذهب کله چې اقامت واوري نو زی حتى يخطر بين المرء ونفسه یعنی وسوسه وتوراجي اذكر كذا واذكر كذا ابن حجر رحمه الله واي زاد مسلم من روايه عبد ربه عن الأعرج فهناه ومنه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر قوله ما لم يكن يذكر اي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة نو شيطان ورتداسي خبر يادي چه مخي يدينا چه بمنسكي داخل شي دا ورتيادي ني او دا خبره په مشاهده سره هم ثابته ده چه شيطان د انسان او دغه د خشوع ترمنز حيل وقيكي داسي خبر به ورتيادي کی چه مخي ورته هیڅ سپیکر ني حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله دا أبو هريرة رضي الله عنه دا حديث ببل سند سره هم نقل غير أنه قال يوازي دومر خبر دا چه فدي سند كي داسي الفاز رغل دي چه حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى تردي چه وقرزي وصلى إن يدري چه نبيوكي كيف صلى سنگ منزي کرده دا منز با كيفيتم نبيوكي چه پس ترقيم دا منزو كا كم آيات مبكيويلا أو دا غشان كم دعاقاني مبكيويلا ده هیڅ نه خبر نه داسې غافل کی او داسې د ذهن بل طرف ته بوزي د احادیث د باب ځینې فواید اول د احادیث دلالت کوي د اذان په بزلت او مرتبه تر دې چې شیطان باندې ډیر زیات اثر کوي او د ویرې لوجه ډیر لري تختی دویم حدیث ابو هريره دلیل دی چې شیطان په منځ کې انسان ته ډیرې وسوسې وراچي او د انسان د خشوع ختمولو ډیره هڅه کوي تر دې چې دې حتی ورسي چې د منځ درکاتونو اندازه هم ورته نه معلومیږي درېمه پیدا حدیث د ابو هريره دلیل دی چې د اذان او اقامت ترمنځ سنه سه فاصله پکار ده او په دغه فاصله سره د اول وخت نه منځ نه وروسته کیږي چې فضیلت یې د لاسه وځي څلورمه پیدا د معاویه رضی الله عنه له حدیث څخه ځینو علماو دا استدلال کړی دی چې د اذان په وخت کې او د اذان نه وروسته د جومات نه وتل صحیح نه دي بلکې د شیطان سره ورته والی دی او مشابهت دی چې د اذان په وخت کې له جومات څخه وځي هر چې د اذان نه وروسته د جومات نه وتل دي نو دا غی پر د مسلم په حدیث کې په ښکاره توګه داسې راغلی دی حدیث د ابو الشعثاء کې دی هغه وای كنا قعودا في المسجد مع ابي هريره رضي الله عنه فاذن المؤذن ويمند ابو هريره رضي الله عنه سره په جمعات کې ناسو نو مؤذن اذان وکړه فقام رجل من المسجد يمشي نو سره پاسید چې د جمعات نه وتلو فاتبعه ابو هريره رضي الله عنه بصره نو ابو هريره رضي الله عنه اغسل بس خپل سترګې ورپسې کړلې داسې ورته کتلې حتى تر دې پورې خرج من المسجد چې د جمعات نه ووته فقال ابو هريره رضي الله عنه نو ابو هريره رضي الله عنه ويل اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هر چې دا سړی دی نو د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نافرماني وکړه ابو القاسم د نبی علیہ السلام اسم کنیه ده، یعنی د نبی علیہ السلام نافرمانی وکړه، نو دا نهی په صریحه توګه دلته ذکر ده. پنځمه پیدا د ادبر الشیطان وله درات، د دې نه دا استدلال هم کیږي چې پرته له کنایه څخه ځینې الفاظ کارول صحیح دي، یعنی هغه الفاظ چې په صریحه توګه ذکر کول یې بدي، کله چې ورته حاجت او یا پکې مصلحت وي نو راوړل یې صحیح دي. نو په دې سره دا باب سرته ورسید. بل باب راوړی وای، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. ويدا باب ده په بيان ده استحباب ده لسنو پرتكوله كي حذو المنكبين ده اوگو په برابر مع تكبيرة الإحرام ده تكبير التحريم په وخت كي والركوع او ركوع تتللو وخت كي وفي الرفع من الركوع او د رکونه پورته کېدلو وخت کې، و انه لا يفعله او په دې اړه چې دا کار به نه کوي اذا رفع من السجود، کله چې د سجدونه راپورته کیږي، یعنی کله چې د سجدونه راپورته کیږي نو رفلیدین به نه کوي. خو په نورو حالاتو کې چې دی مستحب دی د تکبیر تحریمه په وخت کې رفلیدین کول او رکوع ته تللو وخت کې رکونه پورته کېدلو وخت کې په دغه اوقاتو کې رفلیدین مستحب دي. نو په دې باب کې د رفلیدینو اړوند احادیث راوړین وای، حدثنا یحیى بن یحیى التمیمی وسعید بن منصور وابو بکر بن ابي شیبه وعمر الناقد وزهیر بن حرب وابن نمیر كلهم عن سفیان بن عیینه واللفظ لیحیى قال اخبرنا سفیان بن عیینه عن الزهری عن سالم عن ابیه قال، زهری د سالم نه نقلی، اغه د خپل پلار نه نقلی، قال چې غوای رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد إذا افتتح الصلاة رفع يديه كلش منشر كو نلا سنة برتكرل حتى تردي بر يحاذي من كبيه چه برابر يكرد وقوسر، وقبل أن يركع أو مخي دين چه ركوع تلال شه بدغ وقت لا سنة برتكرل، وإذا رفع من الركوع أو كلش بيد ركون سر برتكون بدغ وقت بلا سنة برتكول، ولا يرفعهما بين السجدتين خلاصنا بيد سجدو ترمنز نپورتکولا. نو دا حديث صريح ده پر بلدين كي جدركونا مخي ورسته هم شوي دي. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، ده سالم بن عبد الله نقل أن ابن عمر قال شيقين عبد الله بن عمر رزل عنهما ويلدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه كلج بمنس ودريد نلاسون بيبورتكرل حتى تردي بوريت تكون حذو منكبيه چه دو اقوس ربا برابر شو، ثم كبر باب الله أكبر وكا يعني تكبير تحريم بيوكا، فإذا أراد أن يركع فس كلج بيوغختل چه ركو تلالش فعل مثل ذلك ندغشان كار بيوكا يعني ترقو بلا سنة برتكرل، وإذا رفع من الركوع وكلش بد ركونا برتكيدا فعل مثل ذلك ندغشان كاربكو، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ودا كاربينك وكلش بيد سجدون سر برتكو، يعني سجدو بوقت كبير في اليدين نكوال. لحديث الفاز وزاحته، إذا قام للصلاة يعني كلش بيبه من شروك لا أو الله أكبر بيويل نلا سنة برتكرل، حتى تكون حذو منكبيه، حذو فمعنى ده مقابل سرده او منكبين تسنية ده منكب ده ففتح ده ميم او كسر ده كاف سرده چه ترمن زنون ساكنه ده ده اوگه تواي كم زي چه ده مت او اوگه هدو كي سر يوزه كيگي ده غزية تواي، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، يعني ده سجدون پرتكدلو پو وقت بيه لسونا نپرتكول، او پبل روايط كي دي ولا يرفعهما بين السجدتين او د دو سجدو ترمنز به لسونه نه پورته کول، او پر روایت د بخاری کې دی ولا يفعل ذلك حين يسجد، دا کار به د سجدو په وخت کې نه کوو. د دې روایتونو نه دا فائده لاسته راځي چې مونږ کوونکې به د سجدو په وخت کې لسونه نه پورته کوي، نه سجدې ته تللو په وخت او نه د سجدې نه پورته کېدلو په وخت کې او نه هم د دو سجدو ترمنز په دې کې به لسونه نه پورته کوي. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء، وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج. ندى زهرنا دا روايت بنور أسانيد سرهم نقل چې په دې روایت کې داسې الفاظ نقل لوي، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه، کله چې به مونځ ودرېدنو لاسونه یې پورته کړه، حتى تكون حذو منكبيه، تر دې چې اوږو سره به برابر شو، ثم کبره، بیا به الله اکبر وکړه. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابة انه راى مالك بن الحويرث، دا ابو قلابة نقل لي چې یقینا دا مالك بن الحويرث رضي الله عنه ولده، اذا صلى كبر، کله چې به مونځ کوه نو الله اکبر به وکړه، ثم رفع يديه، بیا به لاسونه پورته کړل. واذا اراد ان يركع، او کله چې به اراده وکړه چې رکوع ته لاړ شي، رفع يديه، لاسونه یې پورته کړل. وإذا رفع رأسه من الركوع، أو كلا شبه سرد ركون بورتك، رفع يديه إلى سنة بورتك. وحدث أو دا حديث بيان قرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، چه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغشان طريقك، ولا إذا صلى كبر ثم رفع يديه، يعني أول بتكبير تحريمك بيبه إلى سنة بورتك. ولا حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث، دا مالك ابن الحويرث رضي الله عنه سخنقلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو إذا كبر رفع يديه، كلش بي الله أكبر، وكأنه لا سنة بي برتكول، حتى يحاذي بهما أذنيه، ترديش دا غقون سر بي برابر كلا. وإذا ركع، كلش بي ركوك، ولا رفع يديه لا سنة بي برتكول، حتى يحاذي بهما أذنيه، ترديش دا غقون سر بي برابر كلا. وإذا رفع رأسه من الركوع، وكلج بسر برتك دركونا، فقال نوب ويل سمع الله لمن حمد، الله تلا أوريد هغشاتي دل تلا حمد، وي فعل مثل ذلك مدغشان طريق بك، ولا تلا سنة بيتر أقو برتك. ولا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، ويوم دا حديث منك محمد بن المسنى بيان كردي، أغي منك ابن أبي عدي بيان كردي، شاغيد سعيد النقلي أغيد قتادنا بوم دي إسناد سرى، أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم جد نبي عليه السلام لذلده، وقال أو بيولدي حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، تردي چلا سنة بي دا غوغونو برا تركونو سرى برابر كلا. نو فدي إسناد كي دغل باز بدل أغلي دي فروع أذنيه دا غوغونو برا تربتوائي. دا حدیث د باب ځینې فواید، اول دا حدیثونه دلیل دی چې رپولیدین دا مشروع دی، خو په څو ځینو کې مشروع دی. نو په دې حدیثو کې درې ځینه ذکر شوی دی، او څلورم ځای په حدیث بخاری کې ذکر دی. نو اول ځای دا دی چې د تکبیر تحریمه په وخت کې به لاسونه پورته کوي. حدیث ابن عمر رضی الله عنهما پی دلیل دی چې په هغې کې دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه، نبی علیه السلام چې به کله مونځ ته ودرېده نو لاسونه یې پورته کړل، مراد تكبير تحريم دي. او فحديث مالك كده اذا صلى كبر ثم رفع يديه، كلاش بمونس ودري ده الله اكبر بيوك بيبي لسنة بورتك رفع اليدين بيوك. دادو علماء ترمانز اتفاقي زياده چه پا دي زياده لسنة بورتك اولو پاره هيچا اختلاف نده کرده، خو پا نور زينو كي اختلاف شوه ده. جمهور علماء پا دي نظر دي چه پا نور زينو كي هم رفع اليدين جايز دي. دوهم زي كلاش ركو تزي دغا وخ برفع اليدين كي. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في دليل ليش باغي كذي، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، كلاش بيد ركوع إرادة وندغشان طريقة بك، ولا ركوع اليدين بك. ولا أو دريمزة كلاش دركون رابورتشي لا سنة وبرتكي، فحديث ابن عمر كذي، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، كلاش بيد ركون برتكي دن ودغ طريقة بك، ولا ركوع اليدين بك. ولا سلورمزة كلاش داولت شهودنا دريم ركات تباتيجي نو دغ وخبر ركوع اليدين كي. دليل په حديث ابن عمر رضي الله عنهما ده چې په بخاري کې ذکر ده، په هغه کې دي، واذا قام من الركعتين رفع يديه، کله چې بده دوه رکعاتو نه پاسې ده نو لاسونه یې پورته کوله. او بل په حديث ابو حميد السعيدي دليل ده چې ابو داود کې ذکر ده، هغه وای ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، بیا چې نبی عليه السلام کله ده دوه رکعاتو نه پاسې ده نو الله اکبر به وکړه، لاسونه یې پورته کړه، حتى يحاذي بهما منكبيه، تر دې چې د اوږو سره به برابر کړل، کما کبره عند افتتاح الصلاه، لکه څنګه چې به د مونځ په شروع کې الله اکبر کوه لاسونه یې پورته کول، نو په دغه طریقې باندې په دغه وخت کې هم لاسونه پورته کوله. په دې څلور ځایونو کې لاسونه پورته کول مشروع او سنت عمل دی. نبی علیه السلام به همیشواله کړی دی، ځکه د نبی علیه السلام نه دا طریقه هغه کسانو رانقل کړي چې وروسته اسلام راوړی دی، او د نبی علیه السلام خوا ته په آخري عمر کې په وبدونو کې راغلي دي، لك مالك بن الحويرث او وائل بن حجر رضي الله عنهما، او همدارس دغه طریقته هغه چا نقل کړي چې د نبی علیه السلام سره ډیر وخت پاتې شوي او ډیر وخت یې ورپسې مونځ کړی دی، لکه ابو بکر، عمر، علی، عشره مبشره، ابن عمر او ابو حمید الساعدي سره د خپلو لسو ملګرو رضی الله عنهم. نو که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین پریښي وي، دوی به تزده کړي وي او نقل کړي به وي، ځکه چې دا صحابه د نبی علیه السلام سره ټول عمر پاتې شوي دي. ډیر کم کرد به د هغه سره په مونځ کې نه وي شریک شوي، نورو سره هر مونځ کې شریک شوي دي. د نبی علیه السلام نه رفع الیدین په دې ځایونو کې ډیرو صحابو نقل کړي دي. حافظ ابن حجر وای: ذکر شیخنا ابو الفضل الحافظ انه تتبع من رواه من الصحابه فبلغوا 50 رجلا. وی زمونږ شیخ ابو الفضل الحافظ دا خبره ذکر کړي چې د صحابه شمار 50 تر رسولی دی، هغه چې د رفع الیدین په اړه روایت نقل لی. امام شافعي رحمه الله وای: روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يروى قط حديث بعدد أكثر منهم. وإذا رب اليدون فأرى جدا دا صحابة وجماعات رواية نقل كرده شايد چه بل رواية پدغم ركسرت سرنين نقل. إمام سيوتي فعلى أزهار المتناسرة في الأخبار المتواترة كواي أن حديث الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا رب اليدين حديث بتواتر سردنا ميلا سلامنا نقل له. إمام بيهقي واي: وقد روينا الرفع في الصلاة من حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر ومالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة يحتج بها. ومن درب اليدين حديث بمنزكي دا أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، ابن عمر، مالك بن الحويرث، وائل بن حجر، أبو حميد الساعدي سرد لسو ملقرو دا دوين نقل كرد بسي سندون سرى يحتج بها چه احتجاج ورباني كده لشي بيواي: وسمعت أبا عبد الله الحافظ يقول. ما دا أبو عبد الله الحافظ نوريدي لدي شويلي: لا يعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة. دا يو سنة بارات دا معلومات نشتا چه دا غيب نقلولو كي خلفاي أربعو اتفاق كري، ثم العشرة بعشرو باتفاق كري، فمن بعدهم أو داغين درستا نور صحابو باتفاق كري من أكابر الصحابة دا صحابو لمشران سخا على تفرقهم في البلاد الشاسعة سرد دينا چي دوي با ملكونو كي خارو سوك با يوم ملكي سوك با الملكي غير هذه السنة فرط لدي سنتنا. يعني با دي سنت ماني دغا دا صحابو مشران را جمع دي او ټول په اتفاق سره دا سنت را نقل کړی دی، سره دینه چې علاقې او وطنونه جدا جدا وو. صحابه هم د نبی علیه السلام نه وروسته په دې سنت باندې عمل کړی دی. د دې سنت پرېښودل د نبی علیه السلام نه په صحیح سند سره ثابت نه دي. امام بخاری په جزء رفع الیدین کې وای: قال الحسن وحمید بن هلال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون ايديهم في الصلاه. وی حسن او حمید بن هلال وای چې صحابه په مونځ کې لاسونه پورته کوله. او ابن عبد البر په خپل سند سره د حسن بصري نقل کړی دی وای: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون ايديهم في الصلاه اذا ركعوا واذا رفعوا كانها المراوح. وي صحابه چې د لاسونه په مونږ کې پورته کول، کله چې به رکوع تدل او کله چې به د رکوع نه پورته کېدل، ګویا چې فقیدی یعنی د لاسونه به داسي جګول او خطا کوله. امام بخاري د حمید ابن هلال نقل کړی دی، هغه وای: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما أيديهم المراوح يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. ويو الصحابة داسي بولك لسنة بكي يرفعونها برتكول بي كلاش بركو تدل أو كلاش بيد ركونا سر برتكو فدغ وقت بي لسنة برتكولا. إمام البخاري بيواي: ولم يستثني الحسن أحدا منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد. حسن رحمه الله د نبی علیه السلام په صحابو کې هیڅوک د دې سنت نه دی مستثنا کړی. ولم يثبت عند اهل العلم عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع يديه. وید علماء په نس دیو صحابین هم دا خبره ثابت نه ده چې نبی علیه السلام رفع الیدین نه کړی. وقد عمل بهذه السنه بعد الصحابه التابعون ثم من بعدهم بالاجماع. وی په دې سنت باندې صحابو نورسته تابعین او دا غي نورسته اتباع التابعين عمل کړی دی په اجماع د امت سره. ولم يشذ عنه الا طائفه من اهل الكوفه. وی شذوذ نه دی اختیار کړی مگر د کوفی ولا یو ډلې چې هغه په دې اړه ځان نه پاتې شوی دی. قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأنصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. محمد بن نصر المروزي وای چې د ټولو علاقو علماء اجماع کړی ده په مشروعیت د دې عمل الا اهل الكوفه، مگر د کوفې والاو د دې اجماع خلاف کړی دی. بیا د حنفونه په دې اړه مختلف اقوال نقل دي، نو ځینې د تکبیر تحریمنه سوا نورو ځایونو کې جایز نه ګڼي، تر دې چې ځینې ورسره منځ هم فاسد ګڼي، او ځینې د تکبیر تحریمنه سوا نورو ځایونو کې د لاسونو پورته کول یوازې جایز ګڼي، یعنې د جواز په درجه کې ګڼي، خو بیا هم رفلیدین نه کول غوره ګڼي، او ځینې پکې دواړه یو شان ګڼي، لاسونه پورته کول او نه پورته کول دا یو شان ګڼي، او ځینې پکې رفلیدین ته په عدم رفلیدین ترجیح ورکوي. نو دا اختلاف دلیل دی په دې چې دوی د دې صحیح او متواتر سنت په دفع کولو کې ګډوډ شوي دي. دوی د عدم رفلیدین لپاره استدلال په ځینې حدیث او آثارو کوي چې ټول ضعیف دي، تر دې چې ځینې پکې موضوع هم دي. تر ټولو عمده دلیل یې حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی، خو هغه هم ضعیف دی. دغه حدیث په دې توګه دی: عن ابن مسعود قال: الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا في اول مره. د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل لدا وای چې آیا زه تاسو نبی صلی الله عليه وسلم په څیر منځ ونه کم؟ وی فصلى منځ وک ولم يرفع يديه الا في اول مره، خو رفع الیدین یوازې په اول ځل وکړل، یعنی د منځ په اول کې لاسونه پورته کړل، بیا نه دي پورته کړی. دا حدیث ترمذی، ابو داود او نور راوړی دی. حافظ په تلخیص کې وای: هذا الحديث حسنه الترمذي، دا حدیث امام ترمذی حسن ګرځولی، وصححه ابن حزم، اي ابن حزم ورته صحیح ویلی دی. خو نورو علماو په دې حدیث جرحه کړې ده، لکه عبدالله ابن مبارک ویلی دی: لم يثبت عندي، زما په نزد دا حدیث ثابت نه دی. ابن ابي حاتم د خپل پلار نه نقلی وای: هذا خطا، دا حدیث خطا دی. احمد ابن حنبل او دهغه شیخ یحیی ابن آدم وای: هو ضعیف، دا حدیث ضعیف دی. دا خبره امام بخاری ولا را نقل کړي. ابو داود ویلی دی: ليس هو بصحيح، دا حدیث صحیح نه دی. دارقطنی ویلی دی: لم يثبت، حدیث ثابت نه دی. ابن حبان په کتاب الصلاة کې ویلی دی: هذا احسن خبر روي لاهل الكوفه في نفي رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، وی دا تر ټولو ښایسته حدیث دی چې د کوفې والای په نفي د رپلیدین کې نقلی په وخت د رکوع کې او کله چې د رکوع نه سر پورته کې په دغه وخت کې. وهو في الحقيقه اضعف شيء يعول عليه، دا په حقیقت کې وی ټول نه ضعیف حدیث دی چې دوی په اعتماد کوي. لان له عللا تبطله، ځکه په دې کې داسې علتونه دي چې د هغې د وجه نه دا حدیث باطلیږي. بازار ویلی دی: لا يثبت ولا يحتج بمثله، دا حدیث ثابت نه دی او په داسې حدیث احتجاج نه کیږي. ابن عبدالبر ویلی دی: هو من آثار معلولة ضعيفة عند أهل العلم، دا د معلول او د ضعیفو آثارو څخه دی د علماو فنیز. نووي په خلاصه کې ویلی دی: اتفقوا على تضعيف هذا الحديث، علماو د دې حدیث په ضعف اتفاق کړی دی. بهقي په السنن الكبرى کې ویلی دی: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود، زما په نزد د ابن مسعود حدیث ثابت نه دی. الغرض د دغه با خبره امامانو د جرح نه وروسته د امام ترمذی او د ابن حزم د تحسین یا د تصحیح صحیحیت نه پاتې کیږي. خو که چیرې دا حدیث صحیح هم شي، نو د عدم رفع د جواز نه اخوا په بل څه دلیل نه دی. احنا او فدی اړه دویم استدلال په حدیث د برای ابن عزیب سره کړی دی چې مرفوع روایت دی او الفاظ داسې دي: كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. نبی علیہ السلام چې بکله من شروع کو نو لاسونه به وګونو ته نږدې پورته کړل، او به بیرته دغه کار نه کوو، بیا به بیرته دې طریقې ته نه راګرځېده. دا حدیث ابو داود او نور راوړی دی، خو دا حدیث د یزید ابن ابي زیاد نه نقل دی او هغه ضعیف دی. دا بوډا شوی او نو ذهن کې خرابي رامنځته شوی وه، تلقین به ورته کېدلو هغه به قبلو. او ټولو حفاظو په دې اتفاق کړی دی چې ثم لا يعود مدرج دی، یزید ابن ابي زیاد پکې ادراج کړی دی. دغه راوی امام بخاري، احمد ابن حنبل، ابو داود، يحيى، دارمي او حميدي ضعیف کړی دی. حميدي ویلی دی: انما روى هذه الزياده يزيد ويزيد يزيد، دا زیادت يزيد را نقل کړی، او يزيد چې دی هغه به زیاتوالی کوو. او يحيى ابن محمد ویلی دی: سمعت احمد ابن حنبل يقول هذا حديث واهن، ما دا احمد ابن حنبل نوریدلی دی چې ویلی دا حدیث ضعیف دی. قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه لا يعود، ويزيد بدا حديث تزمانه بيانو چه پا اغا وقت كي بي لا يعود نويلا، فلما لقنوه تلقنا نو هر کله چې دې ته تلقین ورکړه نو دې دا تلقین قبول کړه، فکان یذکرها، نو بیا به دا الفاظ پکې ویل چې ثم لا یعود. حاکم او بهقی د ابراهیم ابن یسار په سند سره د سفیان نه روایت کړی دی، هغه وایي حدثنا یزید بن ابی زیاد بمکه عن عبد الرحمن بن ابی لیلا عن البراء بن عازب قال مونږ ته یزید بن ابی زیاد په مکه کې د عبدالرحمن ابن ابی لیلا نه حدیث نقل کړه چې هغې د براء ابن عازب نه نقلی، قال چې هغه ویلي دي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع یدیه، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید کله چې به مونږ شروع کوو نو لاسونه به پورته کول، و اذا اراد يركع او کله چې به اراده وکړه چې رکوع وکړي، و اذا رفع راسه من الركوع او کله چې به سر پورته کوو د رکوع نه نو رفع الیدین به کول. قال سفیان، سفیان به وی فلما قدمت الكوفه سمعته يقول کله چې زه کوفې ته راغلم نو ماته واورېدل چې ویلې يرفع يديه اذا افتتح الصلاه، چې نبی علیه السلام به لاسونه پورته کول کله چې به مونږ شروع کوو، ثم لا يعود، بیا به بېرته دغه کار ته نه راګرځېده. فظننتهم لقنوه، نو ما پې دا ګمان وکړ چې دوی دې کس ته تلقین کړی دی، یعنی دا الفاظ دوی ورته ښودلي دي او دوی ولا دا تلقین قبول کړی دی. د حاکم د روایت په څیر امام بخاري هم په جزء رفع الیدین کې نقل کړی دی او بیا ویلي دي وكذلك رواه الحفاظ عمن سمع يزيد قديما، همدغه راز دا حدیث حفاظو د هغه چانه هم نقل کړی دی چې د یزید نه مخکې حدیث اوریدلی دی، منهم شعبة والثوري وزهير، چې له دوی څخه شعبة، ثوري او زهير دي، وليس فيه، خو د دغه حفاظو په سند کې دا الفاظ نه دي نقل چې ثم لم يعود. ابن حبان په کتاب الضعفاء کې ویلي دي يزيد بن ابي زياد كان صدوقا الا انه لما كبر تغير، يزيد بن ابي زياد دا هو صدوق رويو يعني روايتي قبولو، الا انه لما كبر هو كلش دا بوداش تغير انه ذهني خراب شو، فكان يلقن دي تب التلقين كده فيتلقن التلقين بقبله. فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في اول عمره، انه دا غچا سماع چې دينه د کوفې ته داخلېدلو نه مخکې په اول د عمر کې کړې ده، سماع صحیح، دغه سماع صحیح ده. وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة ليس بشيء، او چا چې ترې هغه وخت سماع کړې ده چې کله دا کوفې ته تللی دی نو هغه سماع هېڅ شی هم نه ده، یعنی قبول نه ده. مقصد دا دی چې د کوفې نه مخکې چې کوم روایتونه د دې نه چا نقل کړي دي هغه د قبلولو وړ دي، او د کوفې نه وروسته چې د چا روایتونه نقل کړي دي نو هغې د قبلولو وړ نه دي. امام بهقي ویلی دی سمعت الحاكم ابا عبد الله يقول، ما د حاکم ابو عبد الله نه اوریدلی دی چې ویلي یزید بن ابي زیاد كان يذكر بالحفظ، یزید بن ابي زیاد به په حفظ سره یادېده چې دا حافظ دی، فلما كبر ساء حفظه، کله چې بوډا شو نو حافظه خرابه شوه، فكان يقلب الاسانيد، نو ده به اسانيد بدلول لا بدلول، ويزيد في المتون ولا يميز، او په متونو کې به زیاتوالی کو هیڅ تمیز به نشه کولی، نو دا خو د دغه روایت د ضعف حالو. بیا ځینو د دغه متواتر سنت د دفع کولو لپاره داسې حیله هم جوړه کړې چې دا حدیث منسوخ دي، دا حیله متأخرینو احنافو جوړه کړې ده. نو ویلي دي چې د دې لپاره ناسخ روایت د جابر ابن سموره دی چې مسلم کې ذکر دی او مرفوع روایت دی، په هغې کې دي مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس، سوجده چې زه تاسو وینم چې لاسونه م د متنفره آسونو د لکیو په څیر پورته کړي دي، اسکنو فی الصلاة، منځ په آرام سره وکوئ. خدا استدلال صحیح نه دی ځکه دا حدیث د سلام اچولو په وخت کې په لاسونو سره اشاره کولو په اړه دی چې په ابتدا کې به کله په دوی باندې چا سلام اچو نو د سلام په جواب کې به لاسونه پورته کوله او اشاره به کوله، چې دا خبره د مسلم په دویم روایت کې ذکر ده. نو مخرج د دواړو روایتونو یو دی، نو په دغه روایت یې حمل کول واجب دي. خو که چیرې دا حدیث د رب الیدین د حدیثو لپاره ناسخ وي، نو بیا به د تکبیر تحریمه په وخت لاسونه پورته کولو لپاره هم ناسخ وي، او په خونو تویتر کې د لاسونو پورته کولو لپاره به هم ناسخ وي، او د اخترونو تکبیرونو په وخت لاسونو پورته کولو لپاره به هم ناسخ وي، ځکه دغه انکار خو بیا عام دی. خو ډیره ناشنا خبره دا ده چې د مونځ ابتتاح په رب الیدین سره کوي، د اختر په تکبیرونو کې لاسونه پورته کوي، د قنوت وتر په وخت کې لاسونه پورته کوي، دغه ځایونو کې عیب نه ګڼي او انکار ورڅخه نه کوي، خو رکوع نه مخکې او وروسته دغه ځای کې لاسونه پورته کولو څخه انکار کوي. معلومه شوه چې په دغه حدیث کې انکار د بلې طریقې نه شوی دی، او د تکبیر تحریمه یا د رکوع نه مخکې او وروسته لاسونه پورته کولو نه انکار نه دی شوی. امام نووي رحمه الله وایي الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل قبيح، دغه حدیث باندې استدلال کول په نهي سره د رفع الیدین په وخت رکو کې او په وخت پورته کېدلو د رکو نه دا وی قبیح جهل دی. همداراز که روپلیدین منسوخ وي، نبی علیه السلام ټول عمر نه کول، د هغې نه وروسته صحابه و نه کول. خو عجیبه خبره دا ده، احناف یو طرف ته د همدغه احادیثو نه د تکبیر تحریمه په وخت کې د لاسونه پورته کولو لپاره استدلال کوي او وایي چې نبی علیه السلام پرې همیشوالی کړی دی، خو بل طرف ته د رکو نه مخکې وروسته د لاسونو پورته کېدل نه مني، سره له دې چې یو ډول احادیث دي. نو حاصل دا شو چې رب الیدین مخکې د رکو وروسته د رکو نه په صحیح محکم او متواترو احادیثو سره ثابت دي او په خلاف یې هېڅ صحیح روایت نشته. کوم روایتونه چې دوی پیش کوي نو حال یې تاسو ته واضح شه. خو د دې نه سوا چې په کومو اثارو استدلال کوي، هغه خو بیخي ضعیف دي چې هېڅ د نقل او د رد وړ نه دي. دا مسله مو له دې وجې تفصیلي راوړه چې د نبی علیه السلام د سنتو دفاع وشي، ځکه دغه سنت رد شوي دي او ظلم ورسره شوی دی. خو بیا هم موږ د دې په ترک څوک نه تکفیروو، مونځ یې صحیح بولو، یوازې تاریخ د سنت ورته وایو. خو د دې زمانې اهل حدیث چې همدا مسلې د ولا برا معیار ګرځولي او نورې ډیری اصولي مسلې شاته کړي دي، د هغوی په څیر نه یو او نه د هغوی په څیر په دې مسایلو کې غلو کوو. که څوک دا سنت د ځینې شبهاتو له وجې پرېږدي، نو هغوی په دې باب کې معذور ګڼو. بیا دلته یوه مسله ده، هغه دا چې آیا رب الیدین به د تکبیر نه مخکې کوي او که وروسته، یعنی تکبیر ویلو نه مخکې به لاسونه پورته کوي او که وروسته. نو د دې وضاحت دا دی چې دا عبادت په مختلفو کیفیتونو نقل دی چې ټول کیفیتونه یې صحیح دي او ټولې طریقې صحیح دي. اوله طریقه دا ده چې لاسونه د تکبیر ویلو سره یو ځای پورته کول او بیرته د تکبیر ختمېدلو سره یې راښکته کول. په دې طریقه دلیل حدیث د ابن عمر زنانهما دی چې بخاري کې ذکر دی، هغه وایي فرفع یدیه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. لاسونه پورته کړل کله چې تکبیر ویله تر دې چې د اوږو سره برابر کړل. او په حدیث د وایل ابن حجر کې دي چې ابو داود راوړی دی، وی يرفع يديه مع التكبير، لاسونه به د تکبیر سره یو ځای پورته کول. دویمه طریقه دا ده چې اول لاسونه پورته کړي بیا وروسته الله اکبر ووایي. په دې باندې حدیث ابن عمر چې په باب کې ذکر دی دلیل دی، هغه کې دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه رفع يديه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلج بمنس ودريدن لاسونه پرتکول حتى تكون حذو منكبيه، تردي چ دوغو سره برابر شو، ثم كبر بي الله اكبر ويل. او درما طریقه دا د چ اول الله اكبر وکي بي ورس لاسونه پرتکي. په دې طریقه باندې حديث مالک ابن الحويرس چې په باب کې ذکر ده دلیل ده چې په دغه حديث کې دي اذا صلى كبر ثم رفع يديه، کله چې به مونځ کوه الله اکبر به وکړو بیا به لاسونه پورته کړل. دا خو د حدیث د باب اوله پیدا وه. دویمه پیدا دا ده، په حدیثو د باب کې د لاسونو پورته کولو ځایونه هم ذکر شول چې اوږو پورې او یا د غوږونو سرونو پورې پورته کول دي. همداراز د رب الیدین په حکم کې زنانه او نارینه برابر دي، د ټولو په حق کې سنت دي، دلیل د اختصاص یې نشته دی. د رب الیدین د مشروع کېدلو حکمت څه دی؟ نو حکمت یې د نبی علیه السلام اقتداء ده. فجزء رفع اليدين كد عبد الملك بن سليمان نقل لواي سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصلاة، ماذا سعيد بن جبير نبختنا وكرا دا رفع اليدين فأعلى، فقال نغيويل هو شيء تزين به صلاتك، دا دسي وشيدة جسامن سرخي سكيجي. نو رفع اليدين سنة طريقة دا بايد شمانغ وتاسو بي عملوكو دا سنة راجنديكو، او كتشاتا بدي وراكم شبهاتي نو بايد شدا حقا چاسرا زد وعناد ونكي سوك جدا سنة عمليكي. نوص بل باب راوي واي باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاه، باب دي بيان د اثبات التكبير كي في كل خفض ورفع فهر كتكيدلو فرتكيدلو كي في الصلاه فمنسكي الا رفعه من الركوع مگر كلش دركونه فرتكيكي بدغ وقت بتكبير نكي، فيقول فيه نوايب بغيك سمع الله لمن حمدا، داب واي الله تعالى اورد هغه چاچي الله تعالى حمد واي. نو په دې باب کې د انتقال د تکبیراتو په اړه احادیث راوړي چې نبی علیه السلام چې کله په منځ کې د یو حال نه بل حال انتقال شوی دی نو تکبیرات یې ویلي دي، الله اکبر سره انتقال شوی دی. نو امام مسلم رحمه الله وایي وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة، د أبو سلمة بن عبد الرحمن نقل لي چې يقينا أبو هريرة كان يصلي لهم دويته منسكو فيكبروا نو الله اكبر بك كلما خفض ورفع كلاش با حكته كده او فرته كده، فلما انصرف كلاش سلام وغرز قال والله قسم بالله اني لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا زر دير ورتما ستاسو بنسبه فمنز قولو كي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول دا أبو بكر بن عبد الرحمن نقل لي شيقينا ددا أبو هريرة رضي الله عنه سخاوري دلي دي شيقين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلاش با منست ودريدا يكبر الله أكبر بك وحين يقوم كلاش با ودريدا يعني في ابتداء كبه الله أكبر كو تكبير تحريمه بيويل ثم يكبر حين يركع بيبي الله أكبر كو كلاش بركوتة ثم يقول سمع الله لمن حمدا بيبي سمع الله لمن حمدا بيويل حين يرفع سلبه من الركوع كلاش بي ملابورتك ولد ركونا ثم يقول وهو قائم بيبي بيل بداس حالك جوالار بو ربنا ولك الحمد اي رب زمون استاذ بار حمدون دي ثم يكبر بيبي الله أكبر كو حين يهوي ساجدا كلاش بسجده تحكتا كيدا ثم يكبر حين يرفع رأسه بيبي الله أكبر كو كلاش بسرد سجدين بورتكو ثم يكبر حين يسجد بيبي الله أكبر كو كلاش بسجده تا ثم يكبر حين يرفع رأسه بيبي الله أكبر كو كلاش بيدا دوي مسجدين سر بورتكو ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها بيبي دا تريخك ولا فخبل طول منزكي حتى يقضيها ترديش دا منز بي سر تورسو ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس او الله أكبر بيك وكلش بباسي دا دوركاتنا ورسة دا كناسلنا يعني دوركاتنا رسة بكلا باسي دا قيدين رسة بباسي دا نو الله أكبر بيك و. ثم يقول أبو هريرة بي أبو هريرة ويل إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ز درس لسه سمسرة ترطول زيت مشابين پا منزكي يعني زما منز دا نبيل السلام سرة ترطول زيت مشابه ده نبي الله سلام وفهم دغة ترقين منزكو يكبر حين يقوم مقصد داده چه الله أكبر بيويل كلاش با منز باسي دو چه مراد تكبير تحريمه ده او سمع الله لمن حمده مانه ده يعني سوك چه دا الله تعالى حمد واي الله تعالى ولا قبلي او بدل ورطور كي من المثنى بعد الجلوس يعني ورس تشهد دو ركاتوننا ده حديث ديني فوايده اولا فيدا ده حديث تكبير تحريمه بمشروعية دليل ده او ده ركن ده چه منز دينا بغير نكيجي دوما فيدا دا حديث دليل ده پدې چې د انتقال تکبیرونه مشروع دي خو په حکم کې اختلاف دي چې آیا واجب دي که سنت نو دې کې د علماو دوه قول دي یو قول د جمهور دي چې مالک ابو حنیفه شافعی رحمهم الله او یو روایت د امام احمد رحمه الله دي دوی وایي چې دا تکبیرات سنت دي استدلال په حدیث ته مسیء الصلاه سره کړه دي چې ورسته راځي دوی وایي په دغه حدیث کې د هر کته کېدلو او پورته کېدلو په وخت کې د تکبیراتو یادونه نشته نو دلیل شه چې تکبیرات سنت دي که واجب یانو دغه حدیث کې به ذکر وي خو د دوی د دې استدلال نه داسې جواب شوی چې حدیث سموسی او صلات کې ډیر واجبات نه دي ذکر چې یو له هغه څخه د انتقال تکبیرات دي د دې لامل دا دی چې شاید هغه کس تکبیرات په صحیح طریقې ادا کړي نو ځکه ورته نه دي خودلی او دا احتمال هم شته چې دغه وخت به د انتقال تکبیرات واجب نه وو نو کله چې احتمال موجود شو استدلال ترې باطل شه دویم قول دا دی چې د انتقال تکبیرات واجب دي دا قول د امام احمد او د یو ډلې د سلف او هم د خلفو ده او هم دا قول راجح ده وجوه د ترجیح دادی اوله وجه نبی علیه السلام د انتقال په تکبیراتو په پرزی او نفلی مونز کې هم شواله کړه ده او مونږ ته فرمایلی دي صلو کما رایتمونی اصلی زما د مونز په سیر مونز وکي نو د نبی علیه السلام د مونز په سیر مونز واجب ده هغه چې په دوامي توګه په تکبیراتو مشتمل وو دویمه وجه حدیث د ابو هریره رضی الله عنه چې متفق علیه ده فاغی کې دي نبی علیه السلام فرمایي إذا كبر الإمام فكبروا كلاش إمام الله أكبر كنتاسهم الله أكبر وكي ندا أمر دو وجوب تقازاكي درما بيدا حديث أبو هريرة رضي الله عنه بدي دليل ده چه إمام بسمع الله لمن حمده أو ربنا لك الحمد دوار جمكي نو بدي حديث كي رد ده بهاغا چا چه دغا دوار ذكرون ده إمام أو مقتدي ترمن تقسيمي أو واي چه إمام بسمع الله لمن حمده واي أو رس بربنا لك الحمد نواي او مقتدی با ربنا لك الحمد وای سمع الله لمن حمده بنو وای نو په دې حدیث کې بدوی رد شو چې تفصیل د مسلې ورسره روان دی ان شاء الله د ربنا لك الحمد سلور صغیره غلی دی اول ربنا لك الحمد دا بخاری او مسلم دواړو راوړي دویم اللهم ربنا لك الحمد دا مسلم راوړي په حدیث ابن عباس کې ذکر ده او دریم ربنا ولك الحمد دا په حدیث د باب کې ذکر دی سلورم اللهم ربنا ولك الحمد دا بخاري ولد في حديث ابو هريره رضي الله عنه سره نو دا ټولې صیغه په دې ځای کې سنت دي، کله په یو عمل پکار دی کله په بلا. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ومات خبر ركرد ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريره يقول شيقين دد ابو هريره رضي الله عنه خبر دلي دي چويلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې به مونځ ته ودرېدنو الله اکبر به کوو، کله چې به مونځ پاڅېدو یعنې کله چې به تکبیر تحریمه کوو نو په دغه وخت کې به الله اکبر کوو. بمثل حدیث ابن جریج، د ابن جریج د حدیث په څېر دی، ولم یذکر قول ابي هريره، خو په دې سند کې د ابو هريره رضی الله عنه دا قول نه دی راوړی، اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، چې زه په تاسو کې نبی علیه السلام ته په مونځ کې ډېر مشابه او ورته یم، دا یو سر نه دی راوړی. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يقينا أبو هريرة كانوا حين يستخلفه مروان على المدينة كلاشي مروان في مدينة كدا ولي مقرروا إذا قام للصلاة المكتوبة كلاشي ببرز منسى ودريدا كبرنا الله أكبر بيوك. فذكر نحو حديث ابن جريج، نو دا ابن جريج دا حديث بسير الفازي راولي دي، وفي حديثه وبدي حديث كده فإذا قضاها وسلم كلاش بيمون سرت ورسو أو سلام بيو قرسو أقبل على أهل المسجد نو بوجمات ولو ماني براو قرسي دا مخامخ. قال وبيل والذي نفسي بيده، قسم بغزات زما روح لغا بلاس كده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، چه يقين زما موز نبي دا سلام دا من سر دي مشابه ورطة دي. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة دابو سلمان نقل لأن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة، شيقين أبو هريرة رضي الله عنه با الله أكبركو في الصلاة بمنزك كلما رفع ووضع كلجب برتكيدا وختكيدا، فقلنا نمويل يا أبا هريرة يا أبو هريرة ما هذا التكبير، دا تكبير تسنغوي. قال أغيويل إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، داد رسول الله صلى الله عليه وسلم منز دي إني أغيهم بدغة رقية من تكبيرات بكيويل دي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة دابو هريرة رجل عنه نقل أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، دبا الله أكبركو هركلتشي كتكيدا أو برتكيدا، ويحدث أو دا حديث ببيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغ طريقك ولا. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين، دا مطرفنا نقل لي دواي ما منزك أو عمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب، دا علي بن ابي طالب نرستا اني علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسم منزك، فكان اذا سجد نو كلش با هغ سجدك ولا كبر الله اكبر بك، واذا رفع راسه او كلش با د سجدين سر برتك وكبر الله اكبر بك، واذا نهض من الركعتين كلش با دو ركعات نه پاسيد اني دريم ركعت او پاسيد كبر الله اكبر بك. فلما انصرفنا من الصلاه كلش من سلام وغرزو قال واي أخذ عمران بيدي، عمران زمالاسوني، ثم قال بيويل لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يقينا دمون تمنزك لمحمد صلى الله عليه وسلم دمونز بسيرا، أو قال يا داسويل قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، دي ما تدى نبي عليه السلام منز رياتك. ندى مسألة ثابتة شولا جدا انتقال بوقت تكبيرات ويل بكار دي، دا د نبی علیه السلام طریقه ده. دا باب سر ته ورسید، په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانیږي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.